Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi. Como este último programa que vamos de esta tempada, pues ya saben, el último programa de Galegos Novais de esta tempada. Lembren que estamos en 89.4 de FM. E temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com. E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Nos poden atopar no Facebook tamén. E tamén a través do teléfono, que son o 93-654-1400, 93-654-1500. E como vai ser o último programa, pois vamos tamén con unha cantiga dos últimos discos, pero antes vamos a presentar o equipo do programa. Alá nas vías de son temos a Damián. Moi boas tardes, Damián. E aí que o meu carón, como sempre, pois Xulio Couchil. Boas tardes. Benvido, Armando, e benvida a querida audiencia. Xa saben, no Facebook. Que nos poden chamar e contarnos cousas. Sendo o último programa, teremos cousas especiales, non? Home, vamos a como ter, sempre, sí. O noso amigo Xosé Manuel. Exactamente, o noso amigo Xosé Manuel, Abel Horta, que nos vai falar de fútbol galego. Eu presentarei xa unha persoa especial que é unha lectora de galego, que se chama Eva, que ademais é dunha zona que ti coñeces ben, que é de Ribadeo. Home, de Ribadeo, donde cada un paga o seu. Moi ben. Bueno, pois presenta o disco o track do disco ese novo que nos acaba sí, de chegar. Acábanos de chegar pois un disco novo de David Salvado, que o disco CD titúlase Lobos, e nestos intres pois vamos a escoitar unha cantiga que se chama Liulfe. Vale. Así que vamos con él. Na aldeinha de Liulfe, baixan os lobos do monte que se veñen a topar. Ai la la la la la la, ai la la la la la la, ai la la la la la, ai la la la la la. Galegos no baix. Bueno, pues baixamos un poquinho música e vamos con o noso correspondente do deporte galego. Ay, con Abel Horta. Abel, vale, pues hai que dar as boas tardes. Boas tardes, Abel. Boas tardes. Benvido, Abel. Bueno, como remate final de tempada, tóquese a ti facer tamén algo con respecto ao deporte. A ver, que nos estés preparado para hoxe? Pues bueno, queríamos comentar un poquín o que xa fomos comentando desde que, desde que me incorporei. Muy ben. Uh-huh. O que fomos seguindo as boas noticias que tivemos sobre os equipos galegos. Ajá. E as, bueno, non tan boas. Non diremos que iban malas noticias, porque, bueno, no, dentro do que cabe, pois non tivemos que comentar ningún descenso, ninguna cosa así. Pero sí que é verdad que tivemos mellores noticias. E bueno, pois empezaríamos un pouco seguindo a línea que vimos seguindo, pois, uh-huh, os equipos galegos da primeira división do fútbol. Comentábamos, bueno, cando empezamos esta sección, pois tíamos aí o Celta loitando por a ver se entraba na Copa, bueno, na Europa League. Ajá. Bueno, fomos seguindo resultados, al final non pudo ser, pero a verdad que, bueno, o Celta fixou unha moi boa campaña. Sí. E quedou aí un poquín as portas, a ver si de cara ao ano que ven, pois, ¿es cando acabedes a temporada, podedes comentar tamén, pois, que o Celta farase sonar polo resto de Europa. Hombre, de momento temos dos equipos grandes e vos en primeira división e un en segunda división que posiblemente opte para grandes fazañas, non? Sí, bueno, xa ivo grandes momentos dos equipos galegos por Europa, uh-huh, co Deportivo, co Celta tamén. Claro. E bueno, esperemos que volvan un poquín, vale, a esa senda e que sexan un pouco máis respetados no resto de Europa, non? Vale. Esperemos que sí. Igual, bueno, igual que comentamos co Celta, pois tamén tivemos un pouco de sufrimiento co Deportivo hasta o último día. Uh-huh. Porque xa comentábamos desde que empezamos a sección, pois que estaba loitando polo descenso, e parece que non traxo moita sorte que o comentara, porque hasta o último día, como xa decimos, estivo aí loitando. Ao final, pois algo de sorte sí que trouxo, porque ao final, bueno, o Deportivo salvouse. Moi ben. E disfrutaremos dos dos equipos galegos, o derbi galego, claro, tan famoso, un ano máis na primeira división. Moi ben. Hombre. Muy bien, después no ambiente deportivo baloncestístico también podemos gabarnos de que tenemos representación masculina bastante interesante en la primera, en la ACB, ¿no? Pues sí, porque, bueno, aparte do equipo que ya estaba disputando, pues sí que vimos comentando estas últimas semanas a loita esta, ¿cómo era que se llamaba? Final Dominio, ¿no? Ah, sí, sí, porque eran dos. Por ascenso entre los dos equipos galegos a primera división, sí, bueno, sí, baloncesto. Sí. Uh-huh. Y al final, pues, el Club Ourense de Baloncesto estará llevando, bueno, que ven, una primera división, así que también, uh-huh, tenemos un poco más de participación galega no que sería o segundo deporte neste país, non? Sí, señor. Que, claro. Segundo, sí, señor. E despois esperamos que dos que están máis abaixo aínda, pois como o que te mentaches precisamente nunha das últimas intervencións tías, túas os de Ferrol ou algún algún que outro, como, bueno, Pontevedra, que diste que aínda hoxe ten que xogar, non? Aínda hoxe se ten que... Pois sí, porque, bueno, deixando o Lugo, que tamén cando comenzamos un pouco a sección estaba aí con un pouco de posibilidades por entrar, inda que sexa nos play-off, ao final non pudo ser, pero bueno, sí. manterá a categoría na segunda división. Sí. Pois tivemos a non tan boa noticia de saber que o Ferrol, pois, despois de loitar por poder entrar e poder xogar xunto ao Lugo na segunda, pois non pudo ser. Non pudo ser, sí. Bueno. Pero bueno, co equipo que ten, é seguro que, bueno, que despois de haber caído como caeu, pois fará unha boa temporada. Estou convencido que de cara ao ano que ven estará loitando. Esperemos que con máis sorte sí. Podamos ter, aparte dos dous equipos na primeira división, pois outros dous na segunda. Sí. Falabas precisamente do Pontevedra, non? E o Pontevedra, pois claro, estamos a espera. Esperando, está, bueno, xogando. Hai que esperar, hai que esperar a que acabe o ascenso á Segunda División. A Segunda División. Con quen está con quen ten que xogar o Pontevedra? Pois ten que xogar ahora mesmo tutería que mirar. Bueno, é igual. Bueno, Era unha fase final, o sea que xa era bueno. O último partido. Se estaba avanzado. Sí, moi ben, moi ben. Hombre. Bueno, pois pues a ver se nos contas iso. Bueno, entonces nesta non sei a túa opinión que cual sería con respecto a túa trayectoria como corresponsal noso do deporte, pero que che pareceu? Que opinión tes con relación? A verdade, bueno, eu o deporte galego. Vamos decirlo así, pero a verdade que eu sempre pois pola parte de sangre que me toca, sí. Pois sempre estaba fixándome un pouquiño nos equipos galegos, sobre todo do fútbol que sí. Que o que máis seguín. Sí. Pois a verdade que foi moi interesante poder transmitir ou intentar transmitir o que eu podía sentir con eses equipos que sempre pois despois do meu equipo pois sempre fixábame. De feito, podo decir que algunha camiseta de algún equipo que non direi cal. Sí. hai polo meu armario, así sí. Que sempre pois sentinos como meus equipos tamén. Ajá. E alégrame pois poder transmitir a información e que os oyentes podan seguir esta información un pouco como sigo eu, non? Moi ben, moi ben. O sea, fuches capaz de transmitirnos esa inquietanza. Bueno, o que che vamos a pedir, eu non sei, Armando, pero eu creo que sí que vouche solicitar que, bueno, despois das vacacións, poidamos ampliar ese apartado de deporte, posto que, xa fixetes unhas pinceladas, porque nos falaches sí. do fútbol femenino, falachemos do básquet, pero non sei, pois ampliálo algún aspecto máis deportivo, como por exemplo, eu que che diría o remo ou o patín, que nas rías empregase moito, ou por exemplo o esto que van a encima da tabla como o surf. Bueno, tamén eso non tanto, surf. pero o patín, o sea, patinaje o Liceo Caixa Galicia Seica daquela, bueno, agora xa non sei como se chamará, pero hai certos outros deportes que en Galicia tamén se practican e que tamén parece ser que non lle dan tanta publicidade e nos, bueno, poderíamos, axudándote de ti, pois claro. Darlle un pouquinho máis de publicidade. Algún deles, por exemplo, xa non lo adiantou o noso amigo Paco Veiga, que é un profesor no Instituto de Melide, sí. Dixo que hai deportes galegos autóctonos, non? Sí. Como a billarda, a pionza ou sí. A rá, algúns máis. Non sei, o mellor se ti o que máis está desarrollando é o da billarda. Uh-huh. Non sei, calquera deles. Sí. Pero dicía que era o que máis pedían. Eu pídoche que intentes facer ampliar un pouco o ámbito, que sí que está moi ben que no, seguro. Hombre, que os nosos ointes e ademais os ointes eu sei que modín. Claro que están contentos de esas informacións que ti recolles e que lles das a guardar. pero posiblemente que a Federación de Deporte Galego en sí, deporte autóctono, tamén pode existir. E entonces, pois non estaría mal de facernos unha pequena reseña, porque eu sei que en Cataluña tamén existe, e ademais hai moi boa interrelación entre Cataluña e Galicia, posiblemente... Eu digo eso porque precisamente na última intervención, na última entrevista que tivemos con este tal Paco Veiga, sí, que é profesor do instituto, pues parece ser que é presidente dunha asociación galega, sí, de deporte autóctono. Exactamente. Sí. Bueno, nada máis. Pues sí, é unha solicitude que será un placer poder coñecer un pouco e facer chegar aos oyentes os deportes, igual que non teñen tanta repercusión. Sí que é certo que no tema do atletismo, por exemplo, no triatlón, en o remo, pois, sí, que hai participación galega importante. Será como deporte de vela que se fai pola ría de Vigo. Ou Gómez Noia, que sei que é campeón mundial e campeón bueno internacional. Exacto. Etcétera, etcétera. Pero, a ver, eu é unha suxerencia, exactamente, non é nada máis. Exactamente, unha puntuación. Acéptense encantadamente. Tede por seguro que tomo nota, a ver se é certo que podemos compartir estes momentos o ano que ven. Moi ben. Podemos extender un poquinho máis no que estes deportes que igual non teñen tanta repercusión. Eso. É pola parte que nos toca. Por eso, eu 18 nese ambiente, nese aspecto de que como galegos que somos, pois non sei, facernos eco dunha cousa que exactamente, que moito... E además que están agora salindo outra vez en auxe estes xogos tradicionais. Xogos tradicionais galegos, sí, sí. Estes deportes pois quedan un pouco no olvido, e tamén pois sí que é verdade que parece que empezan a resurxir, non? Sí. Sobre todo a xente maior, moitos deles. Seguro que lle preguntas a teu pai ou a teu avó, seguro que che bueno, contará moi desmos. Mira, ti preguntaslle a túa nai e preguntaslle a teu pai e xa verás como xeringo que é. Algúns deles, seguro, seguro deles que, sí, seguro que sí, axoderían a fazer un medio programa ou casi un programa entero desde. Bon hombre. Con respecto a eso. Sí. Bueno, alguna cousa máis? Que nos, en principio, antes de rematar o que decís, xamos que teñas unhas felices vacacións, que pasen moi ben, e hai que regenerar as pilas e pasar por Galicia, non? Unha conta pendente que teño xa desde fai un mes anos, pero a verdade é que inda que non sei xa da lá, sí, bótase de menos, a verdade. Sí. Bueno, pois xa sabes, tes que... Nos trairemos tus aires. Exactamente. Eu non sei cando irei, porque teño unhas cosas pendientes, pero vaya, que quer ir, aunque sea nada más que 8 días, quer ir porque teño que respirar aire galego. Sí. Este quer ir ao Courel, se non pasa polo Courel, non... Pero eu recomendo que pase polo Courel, que vai a Rías Baixas, que vai a Rías Altas, que xa está xubilado, home. Que aproveite. Bueno, agradecemosche moitísimo, Abel, que teñas unhas felices vacacións. Bueno, pois, que antes de empezar o curso que ven, seguro que volveremos a poñernos en contacto e teremos ocasión, sí, bueno, de falar de moitísimas cousas, non? Despídete, claro, o noso amigo Armando. Por Cataluña ou por Galicia. Moi ben. Exactamente. Armando, despídete con música, e dice que as nosas entrevistas sempre teñen que rematar con música. Bueno, pois, vamos a despedir cunha música que se titula Naira. E isto é dos Miñotos, que son alá da Terra Chá, ali de da nosa Terra Chá, un pobliño de por ali ao lado do Miño. Sí. De Lugo logo.